شاخ گل برنامه شماره 41. اغلب وقتی صحبت از رباعی می شود نام عمر خیام به خاطر می آید، در صورتی که اکثر شاعران ایران رباعی سرودند. رباعی نظمی است دو بیتی که بر وزن لا حول ولا قوة الا بالله باشد. این بار دو رباعی از مولانا جلال الدین محمد مولوی و یک رباعی از عمر خیام می شنوید. آواز در آهنگ سگاه است. صبا مشک فشان می گذرد، دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خسبی که جهان می گذرد، بویی به ستان که کاروان می گذرد. Thank you. Oh! دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 41 بود که با همکاری خانم آذر و آقایان محجوبی و بدیعی تنظیم یافتید.